Og så håper jeg dere sitter klar med blyant og papir, for nå kommer nemlig det dere alle har ventet på, vår store lytterkonkurranse. Oppgaven denne gang er ikke helt lett, det innrømmer vi så gjerne, men til gjengjeld er premiene denne gang imponerende. Første premien er således en reise til Hawaii for to personer med en ukes fritt opphold. Svaret kan sendes til Bedre sent enn alvor, NRK, Majorstua, Oslo 3, eller senest innen 14 dager. Og om det var mange som syntes denne konkurransen var vanskelig, kan vi trøste dere med at vi har flere. Vi skal nå sette over til Knut, som sitter i Studio B sammen med en mystisk person.